प्यार का अब हम न होंगे जुदा वादा रहा प्यार से प्यार का अब हम न होंगे जुदा ये मेरी धड़कने सुन रहा लगी है ऐसी लगन चाहे कहो इस आवारगी चाहे कहो इस दीवानापन दिल कहा दिल सुना मैंने तुम्हें दिल भर चुना अब दूरियां ना रही दरमियां क्या रंग लाई वफा से प्यार का